Och så ska jag be för hjälp till mormor och morfar och så farmor och farfar och så Dick och Denise och Sköndal. Och så kommer storebror. Ekon satt i granen, skulle skala kott. Där fick han höra barnen, då fick han så bråttom. Hoppade han från tallen, stötte han sin lilla och långa livna svansen. Kommer ni ihåg svingepåken? Ekon satt i granen, han skulle skala kottar. Fick han höra barnen och boj vad han fick bråttom. Då hoppade han från tallegren, men så stötte han sitt lila ben. Och den långa ludna ba-da-da-da-ba-ba-ba-ba-da-da-da-da-da-da Men nu låter det så här. Så här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ekon satt i granen, skulle skala kottar. Fick han höra barnen och boj vad han fick bråttom. Hoppade han från tallegren och så stötte han sitt lilla ben. Och ekon satt i granen, skulle skala kottar. Fick han höra barnen och boj vad han fick bråttom. Hoppade han från tallegren och så stötte han sitt lilla ben. Skulle skala kottar, fick han höra barnen och boj vad han fick bråttom.